Pray Like Aretha Franklin to grupa Skritti Politti z wydanej przed 40 laty klasycznej płyty Cupid and Psyche 85. W Trójce rotacja dobiega końca, za kilka minut serwis, a po nim Klub Trójki, my, czyli Krzysztof Sagan i Kuba Ambrożewski. Już dziękujemy za dziś, a na koniec nie mogło być inaczej. Till I Die, Brian Wilson i The Beach Boys raz jeszcze. Dziękujemy i dobrego wieczoru. Thank you.